أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Değerli kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bize bahşetmiş olduğu iman servetinin korunması konusuna devam ediyoruz. Malum olduğu üzere kahinlere itibar etmek, yani gayıptan haber verdiklerini iddia edenleri kabul etmek, tasdik etmek, onlardan bir şeyler beklemek, iman noktasında imanı zedelemiş olduğunu beyan etmiş idik. Ve kahin parasının da, kahin kazancının da haram olduğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeden bize aktarılmış olan hadislerinde, sünnetlerinde köpeğin bahası, yani köpeğinin satılmasından elde edilen kazancın, zinadan dolayı elde edilen kazancın ve kahinlik yaparak elde edilen kazancın haram olduğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bundan nehyettiğini beyan etmiş idik. Meslek itibariyle haram bir meslek, kazancının da haram olduğu malumdur. İmam Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bir kölesi var idi. O kahinlik kazancından İmam Ebu Bekir'e gelip kahinlik kazancı olduğunu söylemeden kendisine onunla almış olduğu bir yiyeceği ikram ediyor. İmam Ebu Bekir yedikten sonra bunun kahinlik, yani cincilik, medyumluk sonucu elde edilmiş bir kazançtan meydana geldiğini öğrenir öğrenmez parmağını boğazına sokmuş ve yediklerinin hepsini kusarak çıkarmış idi. İşte bundan hareketle gerek aile bütçesi, gerek devlet bütçesi haramlardan oluşmuş ise, dünyanın neresinde olursa olsun ve hangi bölgede bulunursa bulunsun, bir devlet, bir hükümet bütçesi Allah'ın haram kılmış olduğu gelirlerden gündeme gelmiş ise, ki bu zina parasıdır, kahinlik parasıdır, köpek satışı gibidir, İçki, kumar, faiz, benzeri haramlardan elde edilmiş olan bir bütçe ise, oradan faydalanma meselesinde her müminin İmam Ebu Bekir radıyallahu teala gibi davranmasının gereğini beyan etmiş idik. Yani niçin bundan faydalanmıyorsunuz meselesi gündeme gelince, bunun caiz olmadığı, helal olmadığı, yanlış olduğu, ayrıca İslam topraklarını işgal eden egemen tağutların tağuti düzenlerinin herhangi bir boşluğunu doldurup o bütçeden kendisine hayati bir sermaye gündeme getirilmesi elbette ki caiz değildir. Gerçekten de iman etmiş ise, gerçekten de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine itibar ediyorsa, kitaba ve sünnete inanıyorsa, işin mahiyeti bundan başka bir şey değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde benim sünnetime ve benden sonra raşid halifelerimin sünnetine sımsıkı yapışın emrini vermektedir. Sünen İbn-i Mace'deki bir hadislerde benim sünnetime ve benden sonra Raşid halifelerimin sünnetine sımsıkı yapışın. Sünen-i Tirmizi'de yer alan bir hadislerinde benden sonra Ebu Bekir'e ve Ömer'e tabi olun emridir. Resulullah Sellem'in emirlerinden bir emir. İmam Ebu Bekir radıyallahu teala'nın sünnetini gördük. Boğazına giren herhangi bir haram lokmadan dolayı mideyi adeta yıkarcasına, midenin yıkanması bugün tıbben nasıl gerçekleştiriliyorsa adeta kendi kendine yaptığı tedavide mideyi tertemiz kılmak istiyor. Ve onun bu hareketinden dolayı kendisine acıyanlar, yeter artık, çıkacak bir şey yok, kendini helak edeceksin dediğinde o onlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuş olduğu şu hadis ile cevap veriyor. Haramdan gıdalanan her vücuda cehennem hak olmuştur buyurdular Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İmam Ebu Bekir Resulullah'tan duymuş olduğu bu hadis gereği mideyi tertemiz yapıp o haram maddenin kana karışmaması, bedenine herhangi bir uzuv olmaması için bütün imkanını sarf ediyordu. İşgal edilmiş İslam topraklarında tağuti yönetimlerin esaretinde yaşayan her Müslüman, ki kendilerine sorulduğu takdirde Allah'a iman ettiklerini, Resulullah'a iman ettiklerini, sahabenin yolunda olduklarını, İmam Ebu Bekir radıyallahu teala'ya bağlılıklarını ifade ederler. O bağlılık ifadesi ispat ister. Hatta dikkat edecek olursanız birçok tarikat kollarının kendilerine nispet etmiş olduğu ikinci şahsiyet İmam Ebu Bekir radıyallahu teala'dır. Altın silsilede birincisi Resulullah aleyhissalatü vesselam, hemen sonrasında İmam Ebu Bekir olduğu, ondan sonra Selman-ı Farsi radıyallahu teala, daha sonra Kasım bin Muhammed ve Behesli Bistami, böyle bir seçere var. Tabi bu ne kadar doğru, tarihen sabit mi değil mi, onun tartışması ayrıca gündeme gelebilir. Veya böyle bir seçere var mı yok mu meselesi konuşulabilir. Yalnız ortada asırlardan beri gelen, insanların dilinde dolaşan böyle bir seçere var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haramdan beslenen vücudun cehenneme hakkıyla, cehennemi hak ederek cehenneme girmiş olduğunu beyanla İmam Ebu Bekir'in şu hareketine dikkat edelim. Birisi önderimiz, örneğimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi, sünneti, diğeri ise o hadisle amel eden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılığıyla şöhret bulmuş, meşhur olmuş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi İmam Ebu Bekir Es-Siddiq radıyallahu teala anh'tır. Bir de bakıyorsunuz ki feyiz ve bereketlerini kendisinden aldığını beyan eden insanlara İmam Ebu Bekir'in sünnetiyle amel edilme hadisesi, ondan önce onun da kendisinin sünnetiyle amel etmiş olduğu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle amel meselesi gündeme geldiğinde insanlar bu hakikate karşı kör ve sağır oluyorlar. Feyze gelince Hazreti Ebu Bekir'den aldığını ifade ediyorlar. Bereket olunca ondan aldığını ifade ediyorlar. Peki vücuda girmiş olan haram besini, haram gıdayı vücuttan temizleme konusunda niçin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve İmam Ebu Bekir radıyallahu teala'nın sünnetiyle amel etmiyorsunuz? Bu sözleri duyanlar bir kez daha nefislerini hesaba çekmelidirler. E canım ne yapalım sorusuna hep beraber başı başa vererek, kalbi kalbe vererek, gönlü gönle bağlayarak, omuz omuza mutlaka sıhhatli bir çözüm, olumlu bir cevap bulmakla mükellefiz. Acizlik söz konusu değil. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu imkanları kullanmadan kendisinin aciz olduğunu ifade edenler en azından Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük yapıyorlardır. Gerçekten Rabbimiz Allah Azze ve Celle imkan vermemiş olsaydı, o zaman mümkündür ki insan zaruret durumuna düşmüş olsun, İkrah durumuna düşmüş olsun. Ama kurtuluş için, ama dertlerin tedavisi için, düğümlerin çözülmesi için Rabbimiz bize çok fırsat, çok imkanlar vermiştir. Yeter ki onu el ele vererek, Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak imkanları kullanıp çözümü ortaya koyabilelim. Yine İmam Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu teala anh'tan rivayet olundu ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular: şüphesiz Allah Azze ve Celle haramla beslenen bir cesete cenneti haram kılmıştır. O ceset ki haramla besleniyor, Allah ve Resulünün haram kılmış olduğu gıdalarla besleniyor. Gerek bu kazanç itibariyle haram gıda, gerekse helal kazancıyla toplumun ekonomisi, toplumun insanlara sunulan gıdaların Allah'ın haram kıldığı şeylerden oluşturulması sonucu gündeme gelmiş olan haramlar. İşte bir beden onunla besleniyorsa ona cennet haram edilmiştir. Hadisimiz İmam Hafız Kadı Ebu Bekir Ahmet bin Ali bin İbrahim Emevi Mervezi Müsned-i Ebu Bekir Sıddık isimli eser ki Türkçe'ye Ahmet Davutoğlu tarafından tercüme olundu. İstanbul 1981'de neşredildi. Sayfa 147-148, hadis 50. İmam Mervezi Ebu Bekir radıyallahu teala'nın rivayet etmiş olduğu hadisleri diğer hadis kitaplarından derlemiş ve bir kitap gündeme getirmiştir. Müsned-i Ebu Bekir Sıddık, Ebu Bekir radıyallahu teala'nın rivayet etmiş olduğu hadisler. Tabi müsned eserleri bu şekilde beyan olunur. İsnat edilmiş olan ravinin rivayet etmiş olduğu hadisleri bir araya getirmeye gayret etmişlerdir. Böyle tek tek eserler oluştuğu gibi İslam tarihinde sahabenin bütünü, ashabın bütünü bir araya getirilerek onların müsnedi, yani sünnen şekliyle değil de tasnif edilirken o sahabeye ait olan onun rivayet etmiş olduğu bütün hadisleri konularına göre değil ravinin durumuna göre bir araya getirilmiş eserler müsned eserlerdirler. Onlardan bir tanesi de İmam Mervezi'ye aittir ki İmam Ebu Bekir radıyallahu teala'dan gelen hadisleri bir araya getirmiştir. İşte onlardan bir tanesi de bu: şüphesiz Allah Azze ve Celle haramla beslenen bir cesede cenneti haram kılmıştır. Yine diğer bir hadisi Ebu Bekir radıyallahu ta'ala rivayet ediyor. Resulullah sellem şöyle buyurdular: haramla beslenen bir ceset cennete giremez. Yine İmam Mervezi'nin aynı eserinin 51. hadisi olarak kaydedilmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan İbn Abbas'ın rivayeti. İbn Abbas'ın rivayet etmiş olduğu hadisi okumadan önce tekrar edelim ki haramdan elde edilmiş olan gıdayla beden eğer gıdalanıyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurmasıyla ona cennet haram kılınmıştır. Ancak cehenneme layıktır. Ayrıca onun dualarının kabul edilmeyeceğine dair diğer sıhhatli hadisler var. İnsanlar kitaptan ve sünnetten ortaya konulmuş olan bunca delillere karşı kör ve sağır davranarak ya Allah büyüktür, Allah affeder, sen ne biliyorsun, sen dua et Allah kabul eder, sen dua et Allah kabul eder diyen insan veya sen yap Allah kabul eder diyen insan kitaba ve sünnete karşı kör ve sağır olursa sonuçta korkunç bir cehalet ortaya gelir. Ama şer'i delilleri gündeme getirerek mesele konuşulduğu takdirde hakikat ortaya çıkar. Rabbimiz Azze ve Celle şirk koşanı asla affetmeyeceğini beyan buyurur. Nisa suresinin 48 ve 116. ayet-i kerimesinde. Şimdi apaçık ayet var iken birileri kalkar, Allah'ın affı büyüktür kardeşim, sen nereden biliyorsun ki? Allah dilerse onları da affeder. Kendisi güya Allah Azze ve Celle'nin af sıfatını, mağfiret sıfatını övmeye çalışırken, Allah'ı yüceltmeye çalışırken Allah'ı yalanlıyor. Bu ya bir cehalet sonucudur, bir gaflet sonucudur ya da bir ihanet sonucudur. Allah Azze ve Celle şirk koşanı affetmeyeceğini beyan ederken biri kalkıyor, Allah büyüktür affeder. Allah mutlaka büyüktür. Hem de yalnız o büyüktür. Böyleyken kitap beyan etmiş, ayetleri inzal buyurmuş ve ayet-i kerimesinde de şirki asla, müşriki asla affetmeyeceğini beyan ettikten sonra biri kalkar da o büyüktür affeder derse, o büyüktür affeder demiş olduğu zatı yalanlamış olur. Her ne kadar böyle denilmişse de sen bakma ona der gibisinden korkunç bir cehalet, korkunç bir ihaneti ortaya koymuş olur. O halde her mümin veya ben Müslümanlardanım, müminlerdenim diyen her kişi kazancının helal olması, yediğinin helal olmasına çok dikkat etmelidir. Bunu tekrar tekrar ifade edelim. Bir tarafta iman noktası gündeme geldiğinde imanın imana aykırı hareketlerle zedelenmiş olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da aynı zamanda ameli bir zedelenme de, ameli bir sakatlık da gündemdedir. Hem akidevi hem de ameli büyük bir sakatlık, büyük bir zedelenme gündemdedir. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala'nın rivayetine bakıyoruz. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: bütün ümmetler bana arz olunup gösterildi. Bir peygamber yanına bir ümmet alıp geçiyordu. Bir peygamber beraberinde bir toplulukla geçiyordu. Bir peygamber beraberinde 10 kişiyle geçiyordu. bir peygamber beraberinde 5 kişiyle geçiyordu. Bir peygamber de yalnız başına geçiyordu. Ben uzakta büyük bir karaltı gördüm de, ya Cibril, bunlar benim ümmetim mi diye sordum. O, hayır değildir. Lakin şu ufka bak dedi. Ben oraya bakınca çok büyük bir karaltı gördüm. Cibril, işte bunlar senin ümmetindir. Bunların 70.000 olan öncüleri, üzerlerinde hiçbir hesap ve azap yoktur dedi. Ben niçin bunlara hesap ve azap yoktur dedim. Onlar ateşle dağlanma tedavisi yapmazlar. Rukiye yapmazlar. Eşya kuşlarla uğursuzluk inancına gitmezler. Onlar ancak Rablerine dayanıp güvenirlerdi dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söyleyince Ukaşe İbni Mıhsan kendisine doğru ayağa kalktı da, ya Resulallah, beni onlardan kılması için Allah'a dua ediver dedi. Resulullah, ya Allah, bunu onlardan kıl diye dua etti. Sonra ona diğer bir adam kalktı da, o da beni de onlardan kılması için Allah'a dua ediver dedi. Resulullah, bu hususta Ukaşe senden öne geçti buyurdu. Hadisimiz Sahih Bukhari kitabı Rikak Bab 50 hadis 128, Bab 21 hadis 59 da aynı manada. Ayrıca İmam Bukhari'nin kitabı Tıp Bab 17 hadis 25'te de aynı hadis kayıtlıdır. Sahih Müslim Kitabul İman Bab 94 hadis 374. Ayrıca Sünen-i Tirmizi'de Kitab-ı Sıfatul Kıyame Bab 14 hadis 2563. Aynı hadisimiz İmam Taberi'nin tefsirinde yer alır, İmam İbn Kesir'in tefsirinde yer alır, İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfred'inde de aynı hadisimiz yer aldığı gibi, İmam El-Beyhaki'nin El-Erba'un Es-Sugra isimli eseri ki Türkçe'ye Mehmet Emin Akın tarafından tercüme olundu. Ankara 2006 sayfa 143. Yine aynı hadisimiz İbn Ebi Dünya hadislerle tevekkül, yani ettevekkül alallah ki Türkçe'ye Hüseyin Kaya tarafından tercüme olunup 2007 İstanbul'da neşredildi. Sayfa 35 hadis 41. Tahriş itibariyle baktığımızda karşımıza bunlar çıkmaktadır. Hadisi özet olarak, kısa olarak mana itibariyle gündeme getirecek olursak, izahı ortaya gelecek olursa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir mucizeden bahsediyor. Ona evvelki ümmetler gösteriliyor. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti ve kendisinin ümmetinin çok kalabalık olduğu, sayı itibariyle diğer ümmetlerden çok olmuş olduklarını beyan buyururlar. Hemen insanın hatırına gelir. Bakıyorsunuz ki bugün Hristiyanlar Müslümanlardan çoklar sayı itibariyle. Diğer taraftan işte Budistler çoklar, şunlar çok, bunlar çoklar gibi. Tabi Budistler veya Mecusiler benzeri inançtaki olanlar, onlar ümmetlerden değildirler. Ümmetten maksat Allah tarafından kendilerine peygamber, yani Resul ve Nebi gönderilmiş, şeriat gönderilmiş, kitap gönderilmiş, kendilerine tebliğ ulaşmış, İslam'a davet edilmiş, davete icabet edip iman etmiş olan zümre, onlar peygamberlerin ümmetleridirler. Bugünkü Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın ümmeti değildirler elbette. Bugünkü Yahudiler Musa Aleyhisselam'ın ümmeti değildirler elbette. Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın getirdiği tevhid akidesine itibar etmiyorlar. Kendi elleriyle Allah'ın göndermiş olduğu kitabı tahrif ettiler. Kur'an'a inandıklarını beyan edenler kendi elleriyle Kur'an'ı tahrif edemediler çünkü Allah'ın korumasındaydı. Ama kendi paylarına Kur'an anlayışlarını tahrif ettiler. Kur'an anlayışlarını bozdular. Kendi Kur'an anlayışlarını bozdular. Kur'an'dan anlatmış olduklarını bozmaya çalıştılar. Yoksa Kur'an'ın metnine dokunmaya kimsenin imkanı yoktur. Bundan dolayı Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti olduğunu ifade edenler, el an yaşayanlar, kendi peygamberlerine iftira edenlerdirler. Ve onların beyanlarını inkar edenler, getirmiş olduğu kitabın ayetlerini inkar edenlerdirler. Çünkü onlar Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdeliyorlardı. İsa Aleyhisselam benden sonra gelecek olan bir nebi ki onun ismi Ahmet'tir. Ona tabi olun diye Resulullah Aleyhisselam'ı müjdeliyordu. Tevrat'ta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıfları beyan edilmişti. Ama onların ilk yaptığı küfür, kendilerinin iman ettiğini iddia ettikleri peygamberlerin vermiş olduğu haberi yalanlamak oldu. Böyle olunca da onların ümmeti olmaktan çok uzak düştüler. Hani dinler arası diyalog meselesini gündeme getirenler Hristiyanları İsa Aleyhisselam'a, Yahudileri Musa Aleyhisselam'a nispet etmeye çalışıyorlar. Halbuki onlar gerek Musa Aleyhisselam'a gerek İsa Aleyhisselam'a ihanet edenlerdirler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten iman etmiş olan ümmeti elbette ki çoğunluktadır. Yani Aleyhisselatü Vesselam mutlaka doğru buyurdular. Bütün ümmetler bana arz olunup gösterildi. Bir peygamberin yanında, her peygamberin yanında ümmeti var. Bir peygamber yanına bir ümmet alıp geçiyordu. Bir peygamber beraberinde bir toplulukla geçiyordu. Bir peygamber beraberinde 10 kişiyle geçiyordu. Bir peygamber beraberinde 5 kişiyle geçiyordu. Bir peygamber de yalnız başına geçiyordu. Bütün peygamberler hak üzere idiler. Bütün peygamberler mutlaka muzaffer idiler. İnsanlara öğretmenlik yaptılar, önderlik yaptılar, örneklik yaptılar. Allah Azze ve Celle'nin kendilerine vahyetmiş oldukları hakikatleri toplumlarına tebliğ ettiler. Onları İslam'a davet ettiler. Hayvandan daha aşağılık bir mertebeden insanlık mertebesine çıkarmaya çalıştılar. Mücadelesini gündeme getirdiler. Cehd-i gayrette bulundular. Ama insanlar hür iradeleriyle ya kabul ettiler ya inkar ettiler. Burada peygamberlerin, nebi ve rasullerin herhangi bir noksanlığı söz konusu değildir. İmtihan halinde olan insanların kabulü ve reddi söz konusudur. Demek ki öyle peygamberler oldu ki onların yanında iman etmiş bir ümmet vardı. Öyle peygamberler oldu ki onların yanında bir topluluk vardı. Bazılarının yanında 10 kişi, bazınınki 5 kişi vardı. Ancak ona 5 kişi iman etmişti hayatı boyunca. Diğerine 10 kişi iman etmişti hayatı boyunca. Ama öyle nebiler oldu ki, öyle peygamberler oldu ki tek başına geçiyordu. Tek başına bir ümmet idi. Allah Azze ve Celle onun bulunmuş olduğu toplumunda onu vazifeli kıldı, ona vahyetti. Ya evvelki Resul'ün şeriatıyla amel etti ya da kendisine yeni bir şeriat inzal olundu. Vazifesini kamil manada gerçekleştirdi. Bir noksanlık söz konusu olmadı. Ömür boyu insanları Allah'a davet etti, İslam'a davet etti, insan olmaya davet etti. Tağuti bütün ideolojileri terk etmeye davet etti. Tağutu reddedip Allah'a imana davet etti. Ama insanlar inanmadılar. İnsanlar iman etmediler. Vakti geldi, dünyadaki hayatı sona erdi ve Rabbine emaneti teslim etti. Bir kişi bile iman etmemişti o toplumda. Bir kişinin kendisine iman etmemiş olduğu peygamber de vazifesini yapmıştır. Ümmetler içinden çok ümmetin sayısının olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da vazifesini yapmıştır. Onlar üzerlerine düşeni yaptılar ama insanlar inandılar veya inanmadılar. İnsanlar imtihan halindedirler. Dolayısıyla imtihanı kaybedenler oldu, çokça kazananlar oldu. Ama o davetçi olan salih kul, o Allah'ın peygamberleri, Allah'ın salat ve selamı cümlesinin üzerine olsun, vazifelerini kamil derecede, mükemmel bir şekilde gerçekleştirdiler. İnsanların itibar edip etmemeleri imtihan halindeki insanların vazifesi idi. Onlara düşen bir görev idi. Onu yapmadılar, kendileri kaybettiler. Elbette ki bu hadisten hareketle çağımızda İslam tebliğcileri ve davetçilerine büyük bir ders var. İslam davetçileri, ihya erleri üzerlerine düşen vazifelerini yapmaya, kamil manada gerçekleştirmeye gayret edeceklerdir. Gerisi Allah Azze ve Celle'nin hidayeti nasip etmesi, imtihan halinde bulunan insanların hidayete talip olmasıyla sonuçlanmaktır. Yeter ki İslam davetçileri, yani dâiler, mübelligler üzerlerine düşen vazifelerini yerine getirmiş olsunlar. Bu bütün ömürlerince devam etmelidir. Allah'a davet, İslam'ın tebliğ hareketi asla inkıtaya uğramaması lazım. Zaman olacak, binlere, on binlere, yüz binlere, milyonlara hitap edilecek. Zaman olacak, Yusuf Aleyhisselam'ın düştüğü zindan gibi veya onu koymuş oldukları zindan gibi bir zindan köşesinde olacak. On binlere hitap eden, yüz binlere hitap eden o İslam davetçisi, İslam tebliğcisi olan şahsiyet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde giden o değerli şahsiyet, peygamberlerin varisi olan o kıymetli şahsiyet, ola ki günlerini, aylarını, belki yıllarını birkaç kişiyle geçirecek ama yine tebliğatına devam edecektir. Nasıl ki Yusuf Aleyhisselam zindandayken, "Ey benim zindan arkadaşlarım!" diye kendilerine tevhidi tebliğ ettiği gibi. Yani tebliğde, davette kopukluk söz konusu değildir. Zaman olur, bir kişi davet edilir, zaman olur, 100.000 kişi davet edilir. Hidayet Allah Azze ve Celle'nin elindedir elbette. Sadece mümine düşen onların hidayetine vesile olabilir miyim çalışmasını üzerine düşeniyle gerçekleştirmesidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cibril Aleyhisselam tarafından kendisine verilen müjdeyi bize beyan buyurdular ki sayısal olarak en çok ümmetin kendisine ait olduğu. Peki ümmetin vasfı, onlar ateşle dağlanma tedavisi yapmazlar. Aleyhissalatü vesselam böyle bir tedavi usulünü yasaklamıştı. Resulullah Aleyhissalatü vesselam bunu yasak edince muvahhid müminler o yasağa uymalıdırlar. Resulullah Aleyhissalatü vesselam madem ki bunu yasak etti, müminin de vazifesi Resulullah'a tabi olmaktır. Çünkü Resulullah hem onun önderi hem de onun hayat örneğidir. Resulullah Aleyhissalatü vesselam bir şey yasak etmiş midir? Mümin düşen işittik ve itaat ettik demektir. Hani hatırlanacağı üzere Ashab suresinde Rabbimizin buyurduğu, Allah ve Resulü herhangi bir konuda, herhangi bir işte bir hüküm verdiler mi, mümin olan erkek ve mümin olan kadın tercih hakkına sahip değildirler. Onlara düşen Allah ve Resulünün hükmüne tabi olmaktır. Her ne kadar Allah böyle söylemişse de, her ne kadar peygamber böyle demişse de, sözleri, kelimeleri, cümleleri muvahhid müminlerin dillerinden asla çıkmamalıdır. Hatta kalplerinden bile geçmemelidir. Rabbim Allah böyle buyurmuştur, önderim Resulullah böyle buyurmuştur ve bana düşen vazife Rabbim Allah'ın, önderim Resulullah'ın hükmüne tabi olmaktır. İşte zamanımızın gereği, çağımızın gereği o eskilerdenmiş, görmüyor musun? Çok şeyler değişti, teknolojik ilerleme şu bu, hayır. Bunların hepsi şeytanın hileleridir. Telbis-i iblistir. İblisin karıştırmalarıdır, vesvesesidir. 1500 yıl geçmişse de İslam'ın Mekke'de, Medine'de ayet ayet, sure sure inmesinin üzerinde, kıyamete kadar Allahu alem bir sevap, daha nice 1500 yıllar geçecek, ola ki ola ki biraz sonra kıyamet kopacak. Malum olduğu üzere kıyametin vakti 5 bilinmeyenden biridir. Yani Lokman suresinin son ayeti olan 34. ayetinde ancak 5 şey var ki o Rabbimiz Allah'ın ilmindedir, onun indindedir. Bunu hiçbir kuluna beyan buyurmamıştır. Kıyametin ne zaman kopacağı da onlardan biridir. Belki aldığımız nefes son nefes, belki de bizden sonra binlerce yıl devam edecek. Sadece en doğrusunu Rabbimiz Allah bilir. Dolayısıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yasak etmiştir. O yasağı kıyamete kadar devam edecektir. Allah ve Resulünün haram kıldıkları, helal kıldıkları kıyamete kadar devam edecektir. Mümin, müminler duyar duymaz semi'ana ve ta'ana demek de mükelleftirler. Bu imanın gereğidir. Ama iman noktasında çok zayıf olanlar ya da inanmayanlar işte zamanı, çağı, teknolojiyi bahane göstererek Allah'ın haramlarını helal, helallerini de haram etmekle uğraşmaktadırlar. Özellikle İslam topraklarını işgal eden tağutlar helal haram sınırları konusunda Allah'la yarışmaktadırlar. Alemlerin Rabbi Allah ile hudut yarışı yapıyorlar. Rabbimiz kulları için bir sınır çizmiştir. Onlar da kendi yönetimleri altında bulunanlar için bir sınır çiziyorlar. Allah helal haram sınırını çizmiş, hududunu koymuştur. Yani serbest ve yasak hududunu beyan etmiştir. Onlar Allah'ın helal haram sınırlarını çiğner, kendilerince yeni bir hudut gündeme getirirler. Bu da bizimdir diyorlar. Ha, onu Allah yasak etmiş, biz onu serbest kılıyoruz. Allah'ın yasak ettiğini serbest, serbest kıldığında yasak kılmışlar. Halleriyle bunu gündeme getirmişler, dilleriyle getirmeseler de elbette ki mümin Allah'ın nuruyla bakar, firaset ile, basiret ile bunu görür. Onlar rukiye yapmazlar. Aslında rukiye yapılabilir. Bundan maksat şifayı rukiyede, tedaviyi rukiyede, sıhhat ve afiyeti rukiyeden bilmezler. Öyle kabul etmezler. Rukiye tedavi olmak, hasreten okuyarak dua ile tedavi olmak hadisesidir. Bu yapılır. Nitekim Resulullah Sellem'in bize öğrettiği bu konuda dualar var, süreler var, ayet-i kerimeler var, hadis-i şeriflerde de Resulullah Sellem'in beyanları var. Ama ondan bilecek olursa, şifayı Allah'tan değil de okuduklarından, dualarından bilecek olursa bu tehlikelidir. Şifa Allah'tandır, rukiye ise bir vesiledir. Eşya ve kuşlara da uğursuzluk nispet etmezler. Hepsini Allah'tan bilirler. Allah'a güvenip dayanırlar. İşte onlardan 70 bin kişisi sualsiz, hesapsız müminler, muvahhidler olarak cennete gireceklerdir. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.